1599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 18. Czas na serwis, Artur Ewertowski. W czerwcu unijna umowa o bezcłowej wymianie z Ukrainą po raz ostatni zostanie przedłużona o kolejny rok, na początek ustalenia naszej korespondentki w Brukseli. Jednodniowe świętowanie 45-lecia lasów państwowych w Pile kosztowało 800 tysięcy złotych. To wstępne ustalenia po audycie, który nadal jest tam prowadzony. Szykuje się zaciskanie pasa we Francji. Deficyt budżetowy za miniony rok jest tam znacznie poniżej poziomu, jaki zaplanowano. Szef rządu rozmawiał na szczycie w Brukseli o problemach polskich rolników. Donosi o tym nasza korespondentka Beata Płomecka. Dyskusja miała trwać ponad godzinę. Wszyscy dobrze wiedzą, ile Polska zrobiła dla Ukrainy i nie można jej oskarżać o to, że jest przeciwko Ukrainie. Ale trzeba też zrozumieć problemy polskich rolników. Tak według relacji unijnych dyplomatów miał powiedzieć Donald Tusk. Podkreślał, że jeśli nic się nie zmieni, to przy takich nastrojach społecznych będzie trudno o poparcie w Polsce dla wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Z moich informacji wynika, że premier uzyskał potwierdzenie od przewodniczącej komisji, że umowa o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą zostanie przedłużona w czerwcu o kolejny rok, po raz ostatni. Później relacje handlowe Brukseli z Kijowem będą regulowane przez kompleksową umowę o strefie wolnego handlu, która jest częścią porozumienia stowarzyszeniowego, a tam są już rygorystyczne unijne standardy, do których Ukraina będzie się musiała dostosować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Samorząd lekarski apeluje do Ministerstwa Nauki o wygaszenie kierunków medycznych na uczelniach, które nie spełniają wymogów komisji akredytacyjnej i nie gwarantują dobrego poziomu nauczania studentów. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski podkreślił, że polscy pacjenci mają prawo być dobrze leczeni, ale nie zapewnią tego lekarze, którzy kształcą się na uczelniach niespełniających wymogów. Wskazywał na brak odpowiedniej kadry i koniecznego finansowania. W wielu przypadkach nie ma tam ani kadry, ani infrastruktury, a taki dyplom gwarantuje tylko to, że ktoś spędził te kilka lat na uczelni, to może się okazać, że potem polscy pacjenci gremialnie będą nieoptymalnie leczeni, bo te jednostki, które wyjdą z tych uczelni, popsują potem cały system. Protestujemy przeciwko temu, żeby uczelnie, które mają negatywne opinie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mogły kształcić. Polska Komisja Akredytacyjna negatywnie zaopiniowała warunki nauczania na kierunkach medycznych 12 uczelni, które zostały utworzone w ostatnim czasie. Niektóre z nich nadal planują kształcić studentów. Na razie Ministerstwo Nauki zapowiedziało audyt na tych uczelniach. Jeśli wypadnie on negatywnie, to nie będą one miały zgody na kolejny nabór. Blisko 800 tysięcy złotych kosztowały przygotowania i jednodniowe świętowanie w ubiegłym roku jubileuszu 45-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. To jedno z ustaleń audytu. Szef Lasów Państwowych w Pile Tomasz Partyka mówił, że podejrzenia budzą też darowizny, które mogły być wykorzystywane do celów politycznych. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel około 2 milionów złotych. Umowy na około 500 000 złotych budzą wątpliwości. Najwięcej darowizn było w okresie wzmożonej kampanii wyborczej. To budzi uzasadnione podejrzenia, że szły nie w takim kierunku na różnego rodzaju festyny, a festyny, jak wiemy, były bardzo często związane właśnie z prowadzoną kampanią wyborczą. Audyty prowadzone w Regionalnej Dyrekcji Dróg Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile powinny zakończyć się w ciągu miesiąca. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej rozbudowano szpitalny oddział ratunkowy, który wzbogacił się o pracownię radiologiczną. Prace kosztowały ponad 1,5 miliona złotych. Jak bardzo jest to ważna zmiana dla pacjentów, o tym w relacji Małgorzaty Tymińskiej. Dotychczas pacjenci SOR-u na badania obrazowe byli dowożeni do działu diagnostyki radiologicznej znajdującego się na terenie szpitala. Teraz wszystko będzie na miejscu, mówi kierownik SOR-u Henryk Makarski. Skróci nam tą diagnostykę i też skróci czas pobytu pacjenta w SOR-ze. Sprzęt diagnostyki radiologicznej, który trafił do szpitalnego oddziału ratunkowego, można było pozyskać dzięki finansowemu wsparciu marszałka województwa lubelskiego, mówi dyrektor białskiego szpitala Artur Kozioł. Aparat RTG to jest kwota 1 000 000 zł. Również dostaliśmy dofinansowanie na tomograf komputerowy w kwocie 3,5 miliona złotych. Szpitalny oddział ratunkowy w Białej Podlaskiej jest nielicznym tego typu oddziałem w Polsce, który ma swoją pracownię radiologiczną. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Francuski rząd musi pilnie szukać oszczędności. Powodem jest wysoki deficyt budżetowy za miniony rok. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że wyniesie on około 5,5% PKB zamiast niespełna 5. Władze przekonują, że to efekt złej światowej koniunktury. Media piszą, że w kolejnych 3 latach francuski deficyt może się zbliżyć do 6% PKB. Już wiadomo, że planowane są cięcia budżetowe w wysokości 10 miliardów euro. Władze zapewniają jednak, że nie uderzą one w kieszenie obywateli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze słów parę o pogodzie. Jutro przejaśnienia możliwe miejscami tylko w centrum i na południu. Poza tym będzie padał deszcz. Na północnym wschodzie krupa śnieżna, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W ciągu dnia w centrum i na południu możliwe również burze. Już w tej chwili oficjalnie dzień dobry, dobry wieczór. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Tomasz Żonda. Witamy razem, będziemy do godziny 19. Do 19 jak zwykle Radio Nawigator, skrót wiadomości ekonomicznych dnia, a także cykl, o którym Piotr już wspominał przed momentem, czyli news albo fake news, ale także gość, czyli Werde. I on już za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I think it's great, but while in the z nowej epki, która dziś wyszła z epki pod tytułem Unheard i piosenka pod tytułem Too Sweet, a wraz ze mną w studiu Verde. Dzień dobry, dobry dzień wieczór. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Trójka. I a propos Too Sweet, no to właściwie zaczynałeś takim podbój rynku Hugs and Kisses. XOXO. XOXO, no podbój, można to nazwać podbój. No, no wiesz, tam tak. Ponad milion odtworzeń gdzieś tam, no to jest podbój, no nie oszukujmy się. No nie oszukujmy się, ale na początku zacząłem troszkę tak lżej, nie? Na początku mojej kariery. W związku z tym ten okres lżejszy troszkę pominiemy i zaczniemy od Agrestu. Stałem sam, a w oddali huczał mocny wiatr. Zapach tanich szlugów w myślach ładnie grał. Echo twoich słów dziś za sobą mam. Zetrzyj ze mnie kurz, by odsłonić kadr. Pytaj, nie kochaj, przecież jestem cierpki jak agrest. Ciężko pozostać na pierwszym planie. I zaciągam się kolejny raz. Ciebie mi brak, by zatrzymać się. I powoli dociera ten smak, gorzki jak ja, jak niebo we mgle. Aha, okej. Nie jest mi przykro, pamiętam ten dzień. Wyschła lawenda, bo żyłem jak zęb. Mydla na przyszłość, wspaniały sen. To nieistotne już, zapomnij mnie. Wybrzmi to tak ciężko z moich ust. Dodam trochę swoich uczuć, tak na raty to wypełnia. I nie będzie już żadnych pustych słów. Chciałbym kochać tak samo jak wtedy, gdy wychodził serial. I zaciągam się kolejny raz. Gdy ciebie mi brak, by zatrzymać się. I powoli dociera ten smak, gorzki jak ja, jak niebo we mgle. Nie chcę zapomnieć, najchętniej wrócę tam. Miliony wspomnień. Zaciągam się kolejny raz. Gdy ciebie mi brak, by zatrzymać się. I powoli dociera ten smak, gorzki jak ja, jak niebo we mgle. Trzymać się. Można by rzec chłopak z gitarą, czyli Verde, Kacper wraz z nami w chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Jak chcesz, dlaczego nie? W każdym razie dziś jesteśmy tu w związku z tym, że masz nowy singiel. Singiel, który jest jakby takim kolejnym rozdziałem w twojej karierze, bo mam wrażenie, że jesteś artystą, który od paru lat intensywnie poszukuje swojego miejsca w świecie muzycznym. Tak, przede wszystkim przyznam rację, że badałem rynek. No i w końcu się uczepiłem troszkę rocka. I jak poznałem więcej tego rocka, to teraz tylko i wyłącznie chce mi się gitarowych brzmień. Miałeś taki moment, gdzie śpiewałeś piosenki dość popowe, no nawet bardzo popowe chwilami, takie jak w tej chwili są grane w radiu, nie w naszym radiu, ale w innych radiach powiedzmy, ale postanowiłeś wbrew temu trendowi jednak pójść swoją drogą, co jest bardzo ważne, bo ja lubię ludzi, którzy jednak mimo wszystko próbują różnych rzeczy, ale jednak szukają własnej drogi. Tak, dlatego, że no, dowiedziałem się, co we mnie gra tak naprawdę. No i myślę, że właśnie tą muzyką zdobędę serca słuchaczy. A powiedz jeszcze najpierw o tym utworze, który rozpoczynał twoją karierę. Co to było? Bo ja już tak który rozpoczynał. To znaczy, nie wiem, czy chodzi o utwór ten taki z moich podziemnych kręgów, czy ten, który rozpoczął wytwórnianą karierę, tak? Taką, o którym świat usłyszał. No to są reakcje chemiczne, bardzo bliski sercu numer, dlatego, że był taki pierwszy i dosadny. No i co mogę powiedzieć? To też jest pierwszy numer, który był na gitarze zrobiony, także prekursorowość, tak to można nazwać, nie wiem. Gitara. No swoją drogą, nawet zastanawiałem się nad tymi reakcjami chemicznymi, czy gdzieś nie zagrać ich, ale jednak powiedziałeś, że są zbyt. Zbyt lekkie to te pozostałe numery. Reakcje chemiczne? Nie zbyt lekkie, nie? Tylko tekstowo takie, że chyba podobnie gra dzisiaj. Aha, no dobrze, no to trzymajmy się. Ten nowy utwór twój, czy Dym, to jest takie już pójście, powiedziałeś, w gitarowe, rockowe brzmienie, ale tutaj słuchać bardzo mocno wpływy bluesowe. Tak, ostatnio się bardzo, tak jak wcześniej mówiłem, zajarałem tym gatunkiem. No i staram się nawet ogrywać w domu gdzieś tam różne starsze piosenki, czy w ogóle zamieniać troszkę czyjeś piosenki nawet na blues. Ja lubię bardzo coverować utwory, dlatego też ostatnio gitara jest no, nieodłączna ode mnie. Czyli rozumiem, że początek to był internet, te podziemne nagrania? Internet, to znaczy? Znaczy publikowałeś to w internecie, prawda? Tak, publikowałem w internecie, niekoniecznie było to gdzieś tam, no legalnie, tak? Natomiast ocierałem się tam o hip-hop troszkę, ale też śpiewałem, natomiast ta moja faktyczna, prawdziwa kariera to już samo śpiewanie. Opowiedz troszkę o tym, co będzie na nowej płycie, no bo skoro szukałeś przez te ostatnich parę lat swojego miejsca w świecie muzycznym, to czy płyta będzie takim podsumowaniem tego, co robiłeś, czy to będzie już całkowicie nowe spojrzenie na Verde gitarowego? Wydaje mi się, że to będzie takie nowe spojrzenie, dlatego że poznałem też kilku producentów, z którymi się bardzo zaprzyjaźniłem. No i mamy wspólne jednak cechy takie zespołowe, a skoro już powiedziałem o zespole, to może powiem o tym, że szukam zespołu i szukam ludzi do grania w zespole i chciałbym też stworzyć taki zespół, który by składał się z samych kobiet. To jest moje marzenie. To ostatnio modne nawet dosyć jest, kobiety, które na przykład grają na basie. Tak, to jest modne. To znaczy, to jest modne, no zdarza się. Mamy tak. Równouprawnienie, więc kobiety mogą grać nawet na perkusji. To nie jest zakazane. Jasne. W takim razie życzę ci, żeby ta twoja twórczość ujrzała jeszcze mocniej światło dzienne i żebyś nie ustawał w tych poszukiwaniach i żebyś nie szedł na łatwiznę, nie robił rzeczy, które będziesz robił tak pod nóżkę i po to, żeby to się sprzedało, tylko żebyś pokazywał siebie tak jak w piosence Dym. A jeszcze mogę wrócić do tej płyty? Jasne. Chciałem powiedzieć też, że o tym zespołowym graniu, że chcemy robić po prostu wszystko naturalnie i instrumentalnie. I to będzie właśnie uwzględnione na tej płycie. I powiedz jeszcze o Dymie słów parę, skoro mamy premierę dziś. Dym. Piosenka Dym. Piosenka o nieszczęśliwej miłości w bluesowych klimatach. Verde, dziękuję bardzo. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat, jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy nas. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć. Tylko się nie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą. Verde, zupełnie inne brzmienie niż poprzednio. Troszkę mi się ten utwór kojarzył z drzwiami zespołu ENA, tak na samym wstępie. Mi bardziej chyba gdzieś z mrozowym takim klimatem. Nie, no gdzie tam z mrozowym? Mróz tam bardziej jest taki soulowo-bluesowy, a ty jesteś taki korzenny. Korzenny, no można tak powiedzieć. Natomiast instrumentalnie troszkę takie szukaliśmy takiego mrozowego troszkę brzmienia. Szukaj własnego brzmienia. Będę szukał. Dziękuję ci bardzo i czekamy na kolejne single. Dziękuję bardzo. W Trójce. I pozdrawiam serdecznie słuchaczy Trójki. Wbijajcie na www.zespółverdasa.pl. Hit me hard where I am soft. Should my heart reveal itself? Nowiutkie nagranie Sam Tape of Skin. Swoją drogą myślę, że skoro ten utwór miał swoją premierę w BBC w programie Radio One, to dziś miał z pewnością premierę w polskim radiu tu u nas w Trójce. Artystka podobno w tym roku wybiera się po raz kolejny na festiwal w Glastonbury, więc chyba musi być artystką szanowaną i uznaną. Szara godzina, czyli trip hop po polsku, kolejna nowość u nas. Thank you.

Grosze i grubsze monety sypią, czyli Sylwia Zadrożna wraz z nami w studio. Zapraszam. Zasadę jeden za jeden przy deregulacji prawa gospodarczego zapowiedział minister rozwoju i technologii. Na każdy nowy akt prawny wprowadzany do systemu musi zostać usunięty lub zrewidowany inny, mówił dziś Krzysztof Hetman. Zmiana ma ograniczyć biurokrację i poprawić jakość regulacji. W kwietniu będą uruchamiane kolejne nabory na projekty z Krajowego Planu Odbudowy. Jak mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, KPO i fundusze strukturalne to największy impuls rozwojowy w Polsce. 600 miliardów złotych i teraz możemy z tym działać. Wyznaczamy 3 kierunki rozwojowe, takie, które uważamy za absolutnie fundamentalne. A to bezpieczeństwo żywnościowe, polskie elektrownie wiatrowe na morzu oraz Zielony Ład. Przedsiębiorcy jako największy sukces rządu w ciągu pierwszych 100 dni wskazują właśnie odblokowanie pieniędzy z KPO jako porażkę, niewystarczające wsparcie dla innowacji. Przybywa firm zmagających się z zatorami płatniczymi, a niechcianym bohaterem rosnących problemów ze ściąganiem należności jest transport. Słabo jest również w handlu, a gdy nie ma pieniędzy w kasie, trudno opłacić własne zobowiązania. Zaległości w transporcie wzrosły w minionym roku o niemal 1/5, a w handlu o 8%, mówi Halina Kochalska z BIK Info Monitor. Już od kilku lat przed prowadzącymi działalność gospodarczą poprzeczka zawieszona jest wyżej niż zwykle. Wystarczy podać, że w minionym roku ogłoszona została rekordowa liczba ponad 4200 restrukturyzacji firm, czyli tyle co w dwóch poprzednich latach. Niespotykana dotychczas liczba blisko 250 tysięcy przedsiębiorstw została też zawieszona, a to o ponad połowę więcej niż przed rokiem i ponad dwukrotnie więcej niż przed pandemią. W ciągu ostatnich 12 miesięcy widać z kolei systematyczną i bardzo znaczącą poprawę płatności wśród odbiorców firm produkcyjnych. Problem niesolidnych płatników zgłasza tu niemal o połowę mniej firm niż przed rokiem. Wracają podwyżki cen paliw na stacjach. Benzyna i olej napędowy podrożały średnio w ciągu ostatniego tygodnia o 5-6 groszy na litrze, autogaz o 2-4. Po tym jak szwajcarski bank centralny niespodziewanie obniżył w tym tygodniu stopy procentowe o 0,25%, potaniał frank i spadnie oprocentowanie kredytów w tej walucie. W konsekwencji rata przeciętnego kredytu we frankach szwajcarskich obniży się z 2419 złotych do 2328, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Dobra wiadomość jest też taka, że to najprawdopodobniej nie koniec i ekonomiści prognozują, że stopy procentowe w Szwajcarii w tym roku dalej będą spadały, mogą spaść do poziomu 1% i wtedy rata takiego kredytu wyniosłaby 2262 zł. Warto jednak dodać, że tańszy frank to zła informacja dla tych frankowiczów, którzy wygrali w sądzie z bankiem. Oznacza bowiem, że dostaną mniej złotych za franki, które odda im bank. Blisko 20% firm zatrudnia obecnie obcokrajowców. Nadal najczęściej są to Ukraińcy, ale do grona obywateli z dawnego bloku wschodniego dołączają pracownicy z dalekich kierunków. Między innymi z Kolumbii, Nepalu czy Filipin, mówi Maciej Pełka z GI Group. Zatrudnienie pracowników spoza Europy w ostatnim roku wzrosło ponad dwukrotnie. Większość tych pracowników są to osoby, które mają rodzinę, które pracę podejmują minimum na rok z zamysłem bądź powrotu do swojego kraju lub pozostania znacznie dłużej, jeżeli istnieje szansa na sprowadzenie swojej rodziny do Polski. Barierą w zatrudnianiu tych osób są nie tylko różnice kulturowe, ale także czas potrzebny na dopełnienie formalności. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił 1,3%. Dolar kosztuje obecnie 3,99 zł, euro 4,32, frank szwajcarski 4,44, a funt brytyjski 5,03 zł. Sylwia Zadrożna przedstawiła nam najważniejsze informacje ekonomiczne dnia przed weekendem. Dziękuję. Porządki zrobione świąteczne? Jeszcze nie. Jeszcze tydzień do świąt. Nie boisz się horror tych porządków właśnie? Nie, ja Ja tak spokojnie do tego podchodzę. A jak państwo podchodzą do porządków świąteczno-wiosennych właściwie, bo to się w tej chwili, w tym roku bardzo ładnie tak, zbiega. Tak, wszystko się zbiegło, tak. 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa opinie ja na ten ciekawa temat. Też. Ja również. To teraz będzie piosenka na uspokojenie It's Only Paper Moon. Graliśmy ten utwór parę dni temu, ale piosenka znana od bardzo, bardzo dawna. Bi-ba-du-bi. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky, hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky, hanging over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. Dobry producent potrafi czasami zapomnieć o tym, że musi być brzmienie pełne, wielkie, może być bardzo delikatnie i przyjemnie. Jack Antonoff wyprodukował tę piosenkę, tę wersję utworu It's Only Paper Moon, Bi-ba-du-bi. Tak nazywa się artystka, która przed momentem śpiewała w trójce. A teraz nowe nagranie grupy Ex-Ambassadors. Tired of tearing my heart up, feel it beat. Tired of crying my eyes out just to fall asleep. All the stupid things I tried to medicate my lonely nights, you got here just in time. I've been living fall apart. Suddenly I can feel everything, and it's all your fault. All the stupid things I tried to fill this hole inside, you got here just in time. Living a half-life, but it was no lie. podobno będzie o sztucznej inteligencji. Piotr Łody i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, która zajmuje się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy to prawda, że sztuczna inteligencja nie radzi sobie ze sztuką religijną? Takie wątpliwości pojawiły się w mediach społecznościowych. No, można stworzyć jakiś obraz religijny i to nawet w kilka sekund, zadając tekstowo, co chcemy zobaczyć, a sztuczna inteligencja co na to? No, sztuczna inteligencja wygeneruje taki obraz, ale nie wiem, panie redaktorze, czy w audycji News albo Fake News mogę jednoznacznie odpowiedzieć na pana pytanie, no bo to jednak troszkę jest kwestia opinii, ale są przesłanki za tym, żeby powiedzieć, że jednak ma pewną trudność. Zresztą w tym badaniu, o którym pan wspomina, algorytm sam generuje taką odpowiedź mówiącą o tym, że sztuczna inteligencja ma problem z wytworzeniem tego takiego metaforycznego wymiaru sztuki religijnej. A z czego to wynika? O, panie redaktorze, że to tylko zero i jedynki? Też pewnie częściowo tak i myślę, że w dużej mierze sztuka będzie wciąż, mam taką nadzieję głęboką, takim obszarem trudnym do zastąpienia, bo jednak człowiek i jego taka wrażliwość, duchowość, bo tu mówimy jednak o takiej specyficznej sztuce sakralnej i nie mówię o jednej religii, bo każda religia ma swoją specyfikę, ale jak popatrzymy na te obrazy w kościołach czy właśnie w takich miejscach kultu, to one najczęściej są tworzone przez ludzi jakoś głęboko w tę religię zaangażowanych, przeżywających te treści, wierzących w to. Ma to jakiś taki wymiar metafizyczny, teologiczny w przypadku chrześcijaństwa i tego algorytm nie odda. Zwyczajnie... Sztuczna inteligencja jest bezduszna zatem. To chyba wniosek dość oczywisty. Natomiast może próbować to naśladować w jakiś taki, odwzorowywać pewne tendencje, trendy. No bo w pewien sposób się uczy na podstawie tego, co otrzymała wcześniej. Tak, ale zauważmy, że takie głęboko poruszające obrazy, one są jednostkowe. Nie ma wielu wariantów tego samego obrazu, tylko bardzo często jest to jakiś jeden obraz, który tak bardzo nas porusza. Tak? Chociażby syn marnotrawny. No ale już ikony raczej na zadany temat, tam wielu tematów nie ma. To jest też ciekawy wątek, technika. No ikony też pisze się bardzo długo, to nie jest proces szybki, więc zakładam, że autor takiej ikony też to jakoś przemyśliwuje wewnętrznie, ma pewne jakieś inspiracje. Ja nie jestem tutaj ekspertem od sztuki, ale potrafię sobie wyobrazić, że ten proces twórczy, tak jak przy pisaniu książki, o tym wiem coś więcej, on w trakcie ewoluuje, to znaczy zmienia się koncepcja, dopisuje się coś, coś się usuwa i w sztuce podejrzewam jest tak samo, że wraz z dynamiką tego, co zachodzi wewnątrz autora, to dzieło się w jakiś sposób zmienia, czy dobudowuje się różne warstwy. To nie ma tego procesu twórczego w sztucznej inteligencji. No, w przypadku algorytmu tego nie ma. Nie chciałbym źle podpowiadać. Nie, myślę, że tutaj to już ta ogólna sztuczna inteligencja, jeżeli powstanie, to ona raczej mogłaby odwzorowywać bardziej wielopoziomowe procesy. No na razie jeszcze nie mamy z nią do czynienia, ale wciąż coś takiego jak wrażliwość religijna, wydaje mi się, jest bardzo trudne nawet do nazwania w takim poziomie naszej dyskusji. To jest domeną człowieka. A co dopiero do odtworzenia przez algorytm. Myślę, że to będzie taka sfera trudna do odwzorowania technologicznego. A na razie co? Jeszcze w miarę łatwo do odszyfrowania, co jest fejkowym obrazem stworzonym przez AI, a co jest prawdziwym obrazem i sztuką. O ironio, pewnie właśnie tutaj ktoś się uśmiechnie, że to właśnie w tym obszarze religijnym jest to póki co najłatwiejsze. Można to sprawdzić w internecie, nawet na zasadzie zabawy w weekend? Jak sobie sztuczna inteligencja poradzi na zadany temat? Dajmy na to napisanie ikony albo namalowanie obrazu. Ja tu mam takie zawsze etyczne rozterki, czy to polecać, więc nie będę mówić tak czy nie. Natomiast można sobie przejrzeć już istniejące obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. O, ćwiczebnie. Tak. Zadanie na weekend dla państwa. Polecała dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dziękuję za spotkanie, za to dzisiejsze, za cały tydzień naszych rozmów. I dobrego weekendu. Dziękuję bardzo i państwu również dobrego weekendu. Dziękuję bardzo. Ciąg dalszy już w poniedziałek. I was 8 years old in a world smaller than my hands. The only pain I'd known was a concrete scrape back then. Till my brother told me it's time to grow up and be a man. Cause daddy built a home with someone else, somewhere else instead. Oh, I'm driving now, 10 and 2 without you, but I'm finding out. Island when it all gets low, how to hold my head up higher. Island's how to change my fate despite the way I'm wired. The fear they're gonna let me go, how to stay and not run. But thanks to you, that's the love I know. I see you in my face, but I got my mother's heart. I love the life I made. There's always a missing part. I'll learn when it all gets low, how to hold my head up high. Change my fate despite the way I'm wired. But I'm on the side of the road and I'm all alone with this flat ripped up reminder that you left and let us down. And you never showed me how to change the tire, how to change the tire. Za krót. My już dziękujemy, to była audycja Po drodze z trójką. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Tomasz Żądę. Dziękujemy. Na koniec jeszcze Night Tapes i spokojnie przed odliczaniem trójkowym i Tomasz Miara za chwilę w studio. To the beach and I'll be